Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Stigende aktiemarkeder mange steder i går, selvom luften gik lidt ud af ballonen hen af dagen, og usikkerheden, den synes altså stadigvæk at lure lige under overfladen også her denne torsdag, hvor vi åbner for den sidste handelsdag i september. Vi ser på sagerne med friske øjne de næste 55 minutter, og jeg har teamet op med to erfarne herrer. Godmorgen og velkommen til Helge Larsen og Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Godmorgen begge to. Helge Larsen, der er investor, forfatter, redaktør på proinvestor.com, som er et nyhedssite, et debatforum, i det hele taget et samlingssted for masser af aktieinteresserede. Det er altså et kæmpe community, der ser ud til at blive ved med at vokse. Helge, hvad er det sidste nye skud på stammen? Ja, det sidste nye skud på stammen, det er, at vi arbejder med at lave faktisk noget, sådan noget play-tv, eller, og det knokler jeg med. Så arbejder jeg med at lave en debat-app, decideret debat-app, og det er jo vældig dyrt sådan noget, fordi det er svært at få programmerer og teknikere til en fornuftig pris, ikke? Så jeg ligger jo forhandler om alle tingene, ikke? Men der er rigtig meget spændende i pipeline. Vi er 32 Facebook-grupper nu, ikke? Og vi arbejder også med at få endnu mere news ind. Ja. Er der et område, som jeg blev meget, meget overrasket, det var, at jeg lavede sådan en Nasdaq newsfeed. Det er fuldstændig eksploderet med interessen på det. Mere end det danske, som vi har for Ritzau Finans. Der må jeg sige, der er mange flere klik på. Og nu arbejder jeg på, om jeg kan finde noget for hele Europa. Fordi er der noget, vi ikke interesserer sig for i Danmark? Altså, vi interesserer os for skandinaviske aktier, amerikanske aktier. Mm. Men der er sgu aldrig nogen, der taler Tyskland, Frankrig, Italien og sådan, ikke? Så jeg tænkte på, kan jeg gøre noget ved det? Så tror jeg, Svendsen, han bliver glad, for så kan han sidde og følge med det. Svendsen, som jo længere talt om, at de europæiske aktier er sådan set spændende, og har ventet for lang tid med at komme i gang, havde det han sagt. Ja. Altså, det er tid til Europa, det har du sådan set sagt et stykke tid. Jo, Svendsen. Og det har også sagt, at man skulle købe tank og så videre, men det er jo heller ikke lykkes endnu. Men det er rigtigt, og jeg tror også faktisk, at Skovgaard ude fra Danske Bank, som er en fornuftig menneske, jo også, at man skal Danmark sådan set i europæisk sammenhæng ligger lidt dårligt, fordi vi er kommet alt for langt opad. Altså, det har været for stor succes for længe i Danmark, mens for eksempel Tyskland er langt bagefter, og når de har de her enorme formuer, som ligger og står på, eller meget ligger på indlån, og de kan ligesom ommøblere det ind i aktier, Så er der jo noget at komme efter, og det er jo de bedste penge, vi har på aktiemarkedet. Det er jo tålmodige penge, altså folk, som rigtig køber for at beholde dem. Det er jo ikke for, at de køber, fordi de skal have det over 2 måneder, og så sidder de og griner, og har fået en kursgevinst. Så der er en bærebølge, og det er også det, der gør markedet lidt lumsk, fordi USA er med alt det her fang, som jeg har sagt 100 gange, vanvittigt højt, men det er jo, og det er jo faktisk bøjet af jo i år, har det jo bøjet af lang, lang tid, hvor den der opadgående, bare at købe fang og bang og alt det der, og udvidet, og der kommer flere og flere navne til, det har jo ikke fungeret i år. Det har jo været resten af markedet, der har catchet op, altså kommet op imod dem, mens de ligesom har fladet ud. Så tager Apple-aktien, tror jeg, den er stedet 3% i år eller et eller andet. Det tror jeg ikke. Det er sådan noget lignende. Ja, det er ikke noget, der kan noget. Og der, de er kørt træt. Så har vi så leger de stadigvæk i Tesla, hvor de prøver at genopleve den. Ikke? Men det er det øvrige marked, og det er jo også udtryk for en sektorrotation. Mm. Men der 10% af Apple-aktien op i år, bare lige for at få den på plads. Åh, men han var tæt på. An Apple a day, du ved det. Overdrivelse til fremforståelsen. Fair nok. Lars Svendsen, nu falder Green Hydrogen 16% dernede i 31. Green Hydrogen Systems er et selskab, der er kommet ud med en profit warning her. Til morgen, de nedjusterer altså deres forventninger til 2021 på grund af noget ordreforsinkelse, så vi har læst mig frem til, Lars Svendsen. Hvad kan du fortælle om den sag? Nå, jamen, de er ude at sige, at deres underskud på driften vil blive på 160-70 millioner i stedet for 105-115. Det hele er forsinket, og de har også problemer med at skaffe mandskab, og hvad ved jeg. Men det er jo problemet med det, er jo, at det er en virksomhed, som muligvis har fået fat på noget af det rigtige, men der er, og de vil jo lave brint, som man kan bruge på, hvor det end skal bruges hen af, i, hvis man skal lave noget grønt ude i slutledet. Elektrolysemoduler. Ja, men det er jo så problemet, at man hele tiden er det med det grønne. Du flytter jo hele tiden problemet. Ham, der sidder ude i enden, råber, han er grøn, ikke? Det er jo fint nok, men hvor har han fået den grønne strøm fra? Ikke? Og det er jo også det problem, de nu begynder at kæfte op om med alle de her el-ladestander, som alle os, som er almindelige sorte svin, som må nøjes med at køre en benzinbil, som koster 2/3 eller det halve af en elbil. Det er jo ressourceinputtet i det. Men det er jo også, der skal betale til de andre, og så forlanger de, at vi skal sætte ladestaller op hele vejen ned på Strandvejen. Lad os lige blive på green hydrogen systems. Men han er bare hvad kan man sige, tidligt ude i det her forløb, hvor brint bliver formentlig en meget vigtig teknologi, men man, så det forudsætter, at man også kan få noget grøn strøm, og AP Møller kan heller ikke skaffe sin metanol, det kræver jo også brint. Så kunne det være en aktie at samle op nu, hvor den altså får? Altså, selvfølgelig, der er jo en grund til, at det falder. Det, ja, det er jo det her. Præcis. Og det er jo også, fordi det er jo en, der har været, da den kom på, der fik den jo, jeg ved ikke, hvor meget positiv omtale, alle som var grønne i hovedet, det synes jeg, det var fantastisk. Mm. Helge Larsen, også er du på Green Hydrogen Systems? Nej, det er jeg ikke, og jeg tror, vi har snakket brintsektoren rigtig mange gange herinde igennem årene, og det er altså noget, det er noget, der kommer fremover. Altså, det er ikke noget her og nu. De kommer ikke til at tjene penge måske før i 26-27, hvis de er rigtig heldige. Og det er sådan, at man kan sige, at vi er lige præcis, nu er vi jo en situation, vi kan ikke skaffe arbejdskraft på alle niveauer i samfundet. Det kan man heller i rundt omkring flere steder i Europa. I USA er den fuldstændig gal. Vi kan ikke få materialer, stål, prisen er tonset, de er tonset op, og så videre, og så videre, og så kan vi blive ved. Så der er masser af de her projekterende firmaer, vi kan godt forvente, at den næste år eller to, at de alt bliver forsinket hos dem, og der kommer nedjusteringer, dels på grund af forsinkelserne, men også på grund af for høje materialepriser osv. osv. Så det her, reaktionen på det her, det er jo måske, at der er bygget for meget forventning ind i noget, som er reelt et projekterende firma. Mm-hmm. Og jeg vil ikke røre ved det her endnu. Jeg har gjort det med Hexagon Pus, altså som laver tanke til lastbiler og tog og alt muligt. Ja. Mm. Og der kan jeg jo se, derfor har jeg også fået bank, lige så snart det grønne gik i hullet her i januar måned, så var brint i førtoget, ikke? Det var dem, der tabte allermest, ikke? Og så fik vind og sol jo også lidt. Ørsted kan vi røge også ned der i januar, februar, marts. Så, men Helge, jeg ved, at der er mange af vores lytter, som også er interesseret i Hexagon Purus, efter at du har været og fortælle om den her i Millionærklubben. Holder du fast så? Altså? Ja. Altså, jeg gør det dels gennem ejerskabet fra Hexagon Composite, som laver tanke til naturgas og også. Ikke? Så de har et stort ejerskab i Purus, og så er det den vej, jeg har det. Det synes jeg er det nemmeste. Mm. Så får du måske også nogle point for at investere i det, der er lidt mere sort. Mm. Og nu vi kigger på de... Jeg har Hexagon Comp og en meget let pus, fordi de ejer 70% af puser. Ikke? Jeg har også købt det på din faktisk. Pus? Nej, den rigtige Hexagon. Fordi den har været op og var op i 70-75, og nu kan du få den til at ned på 30-31. Og jeg tror faktisk, at han er ved at være der nu. Men han laver jo så mest til virkeligheden til gas på lastbiler. Mm. Ikke? Det er nogle af de største produkter. Ja, og andre ting. Ikke? Også til tog og sådan noget. Ja, de der camping, man kan få sådan nogle meget fancy, hvis du er på i gamle af de her kusan beholder du fik, ikke? Der kan du få sådan nogle, de er lavet i sådan noget, hvad hedder det, kunstmateriale, som ikke vejer ret meget. Det er også dem, der men laver. Men de har også stadig de gamle gule. Ja, altså. Nå ja, men det er jo så ikke dem jo. Okay. Der går for meget, Peter Løgtalt og Ole Løg campingtvogn, så lad os lige blive på markedet. En anden aktie, der altså også falder temmelig kraftigt her til morgen, Green Mobility, nede med 10-11%. Det er nok, fordi det hedder grøn, men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men jeg vil sige, at jeg skal have nogle purus op mod jul, for det kan være på den juletænder, der kommer. Der er landet regnskaber for Hins og Maurits og Nobina og Lars Svendsen. Du har allerede udtalt, at du ikke lige har kigget så meget på dem. Vi kan tage dem med Lars Persson i morgen. Ja, også fordi jeg mener jo, og det har jeg ment i lang tid, at H&M er en lidt... Altså det er sådan lidt, i min optik er det ikke så interessant en aktie. Og det er jo en kæmpe stor en, ikke? Mm. Det er jo der er IKEA og Hexagon, men det er som om, at den har toppet, og deres volumen ekspansion, de kørte jo et system, men de åbnede nærmest en forretning hver anden tredje dag osv., det er jo helt, helt, helt forbi. Og nu skal de ligesom køre baglæns, og i og med, at det er... så kan du diskutere, hvor deres prispunkt ligger. De har flere, men det er sådan et eller andet. Jeg vil sige, de ligger på fra 0 til 100, ligger de vel på 35 eller sådan noget. Ikke? Mm. Så kan vi diskutere, hvor tror du, de ligger på prisskalaen? Sådan generelt, hende som over, at det er jo, hovedmærket vejer jo 70%, og så er de jo, de har jo faktisk 9 mærker, og det er et stort problem, fordi de er blevet for, de bliver forvirret af de der mærker, de har. Men hvor synes du, at hende som over ligger på prisskalaen fra 0 til 100? Det ved jeg ikke, Claus Svendsen, det har jeg overhovedet ikke tænkt over. Det må du selv tænke lidt over, mens du står og flyver noget kvinder. Jamen, kvinder, du har jo meget mere forstand på det. Altså, du kvinder, mener, hvor tøjet ligger på prisskalaen? Ja, hvor? Det er da helt klart en billig ende. Ja, men jeg hvor tror, du mener aktiekursen. Hvor fra 0 til 100, hvor synes du, de skal ligge? Jeg siger 35. Jeg synes, de skal ligge under 35. Okay, ja. Det er da noget af det billigste, man kan få. Det er det, men problemet er jo det, når du har en, hvis du mener, at hele det her system bevæger sig i retning af, at de unge mennesker vil have bæredygtighed og alt muligt andet, jamen så skal du jo ikke have sådan noget, du køber og smider ud, og køber og smider ud, og køber og smider ud. Så de er helt forkert positioneret i min optik, og da de er en forholdsvis dyr aktie, og familien deroppe, Persson hedder de, har jo købt deres egen aktie op temmelig meget, som den eneste investor, så alle de andre har løbet deres vej. Så jeg er svært ved at se, at det er en god historie. Mm. Okay. Hvad siger du, Larsen? Helge Larsen, hvad siger du? Det, ja, jeg har jo forretning ude i Rødovrecenteret, ikke en tøjforretning, men jeg er omgivet af tøjforretninger for alle sider. Har du en tøjforretning? Nej, jeg har ikke en tøjforretning, men jeg er omgivet af tøjforretninger til alle sider, og herunder en hende som Moritz. Ja. Og det, som jeg kan se, det er jo, i dag er der rigtig mange, der kombinerer tøj. I gamle dage var der jo nogen, der kun købte deres tøj hende som Moritz. I dag tager man lidt dyrt hister her og kombinerer med det med noget billigt. Ja. Og så skal det også gerne være grønt. Og der er faktisk en hel industri, for eksempel i Vietnam, som nu er virkelig gode til at lave metervarer af plast fra havet og gamle fiskenet og alt det her. Og det vinder indpas flere og flere steder. Og det bliver også et område, som vi vil se hende som år til gå ind i og bestseller og det her. Ikke? Altså. Ja, modekonger, det er I sådan set også. Jeg forstand på det hele. Det her, det er en fornøjelse at have jer to i studiet. Jeg har en netundertrøje, jeg kan sælge til genbrug. Fra hende som året? Bare du lover mig, du ikke tager den på, jeg er en Lav Svendsen. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan holde ud. Har de lige størrelse? Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel i dag. Der har jeg besøg af Lav Svendsen og Helge Larsen. Vi kigger på markedet og prøver at blive klogere på, hvordan man skal positionere sig her for resten af året. Og du kan blande dig, som altid. Så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 0321. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 0321. Ja, vi kan ikke komme ud og tale om renter lige for tiden, fordi det er jo altså også renterne, som investorerne holder meget øje med. Og når vi taler renter, så er det jo altså typisk den 10-årige amerikanske rente, som spiller os et pus. Den steg ret kraftigt i starten af ugen, var op i noget i retning af 1,567, og i går så var den altså helt nede i 1,529. Og ja, det lyder måske ikke af så store forskel, men altså i det marked, så er det faktisk ret store bevægelser på kort tid. Lav Svendsen, vi har fået vi har fået en sms fra en lytter, som siger, når vi snakker om renterne, så er det jo altså kun de lange, der stiger, de korte, de rører sig jo ikke ud af flækken. Hvad er jeres forklaring på det? Kan du give os den? Ja, nu skal vi så lige passe på, men vi fik jo kritik i går at have været for klumme og andet. Det var så ikke mig, der fik ørerne klemme. Men jeg tror nok, at forklaringen er, at den korte ende, den er sidder så boltet fast hos centralbankerne, at pengemarkedet og så altså penge op mod i hvert fald et halvt år, ligger sådan set der. Og så er det først derefter, at ligesom, det man kunne kalde for markedsrente, men det er det jo ikke så meget mere. Det er også en af mine pointer i det, at man har jo givet så meget hjælp i så mange år til rentemarkedet, at det overhovedet ikke er et reelt marked mere. Det har været så forvredet af alt det her, og herhjemme har vi jo også givet dispensation for rentekurven for mange år siden, dengang det hele var faldet frem i 2000 og åbent finanskrigen, så suspenderede man rentekurven, som det hed. Det betød bare, at pensionskasserne ikke skulle bogføre deres forpligtelser til fuld værdi, men at man sagde, at renten vil blive højere i fremtiden, og det hele er gået den modsatte vej. Så hvad hedder det? Derfor kan du sidde og sige, at det er på grund af, at de stadigvæk, kan man sige, der hvor centralbanker har magten, det er jo den korte rente, og så vil de jo også lavet den lange, det er 10 år, ikke? Primært papirer i udlandet. Men det er stående lån, altså lån uden et afdrag. Og de vil så lade dem kravle opad, som nu det kan. Men, Men det der, der skal jo nok, det der nogle gange kan ske, det er det, der er farligt nu, hvor du har lavet det der i så mange år. Når noget fortsætter for lang tid, så risikerer man jo, at ting bliver meget skæve. Og det er de blevet, det ved alle. Men alle håber jo bare på, at det bliver landet på en god måde. Men det, der kan ske, det er jo, der kommer et chok. Og så et eksogent stød, kalder man det for i økonomisprog. Og så lige pludselig, så finder du ud af, hov, det var forkert. Nu skal renten flytte sig markant. Og det der, du har set forløbet, det er jo altså småting, og det slår ikke aktiemarkedet ihjel, eller ødelægger stemningen på obligationsmarkedet også, fordi der jo bliver jo kurstab, når renterne stiger. Ikke? Så det er vel nogenlunde strukturen i det, og så må man sige, der er EU, hvor vi jo er, bagefter. Ikke? Og der er en sjov vinkel, som jeg må godt sige, en sjov vinkel, som er interessant. Jeg har selv skrevet om for den der i forbindelse med det tyske valg. Det kan I læse der, og jeg skrev her tirsdag noget om det tyske valg. På jureinvestor.dk. Ja. Og der er altså en sjov vinkel, fordi pointen er, at det tyske valg ser ud til at blive en rød-grøn koalition, altså en blødere udgave fremover. Det vil også blive EU med Euroland og renter og alt det der. De siger, ja, pyt, vær med statsunderskud, og vi vil hellere have fred og være gode venner, og hvis der er nogen, der har problemer, så hjælper vi dem lidt. Men det bliver sådan mere en blød udgave. Ikke? Pointen bliver jo så bare det, at på rentesiden, der er Danmark jo, har jo sådan set, Europas næst stærkeste valuta. Schweizerfranc er den stærkeste, så kommer den danske krone, og så kommer euroen. Og den danske krone er jo korreleret til euroen. Men det euroen jo indeholder alt muligt surrogat. Sydeuropa, ikke, som jo hænger fast på Nordeuropa. Tyskerne og hollænderne og østrigerne. Så finder man det, synes jeg også. Så de stærke lande. Så vil det jo ske det, at hvis man forestiller sig, at euroen har udsigt til at blive svækket, den er allerede begyndt at falde, og det skal den også over for dollar. Men hvis det er tilfældet, så bliver den jo sværere. Og vi sidder og hænger fast i princippet på euro, men vi er en stærkere solovaluta. Vi er stadigvæk en solovaluta. Ikke? Så kan man jo risikere, at den danske rente og det danske marked kommer i klem. Det er selvfølgelig en fordel til at begynde med, fordi så kan vi sætte renten endnu længere ned, hvilket er -2% rente i Danmark. Når Euroland har plus en halv, jamen det ender vi jo derhen sammen med Schweizerne. Og nu karikerer vi lidt, men pointen er faktisk, at Danmark kan komme i klemme. Hvis jeg sad nede og var rodet, nu skal han også snart på pension, så kan han jo glæde sig til, ligesom ham, de burde gøre ham over. Jamen, han har klaret det meget godt, men hvis du står over for en, at du kommer i klemme i en stor mølle, som han jo ikke kan gøre noget ved. Ja, det er klart. Vi var vant til, at vi i virkeligheden var sværere end, og gamle dage var vi jo sværere end Øverland, ikke? Især Tyskland. Men det er vi ikke mere, fordi der er alt for meget skild og møg inde i euroen. Ja, jeg tror også, ja, okay, ja, han har vist også sin sag for i forhold til at holde kronen der, hvor kronen skal være. Ja. Ikke? Altså, der er masser af intervention i markedet. Helge Larsen, det her med renten og at stigningstakten, eller hvor meget den er stiget, og hastigheden på, hvor meget den er stiget, er det noget, du tager med i dine betragtninger, når du skal finde aktier, som du investerer i? Ikke, nej, mere når jeg skal analysere på, hvor sektorrotationen generelt går hen, når der kommer nogle ryk på renten. Og vi ser meget, at det vi ikke kan lide i markedet, det er de her meget hurtige ryk. Det er ikke så meget det her med, at vi siger, at ja, men på 2-3 års sigt kan vi sådan og sådan. Vel? Det er det her med de hurtige ryk. Og det betyder heller ikke ret meget, hvor stor renten er. Det er mere det, at den rykker hurtigt fra en position til en anden. Det er det, vi kan se på aktiemarkedet, når det reagerer. Mm-hmm. Så flytter man for eksempel pengene i stor stil fra tech, og så over i value-aktier. Og så ser man også den bevægelse, som vi så her forleden dag, da der var der noget uro. Det var, udlandet sælger ud af danske aktier, og så kører danskerne heldigvis op, men ikke i det omfang, som udlandet sælger ud af de dyre aktier. Ikke? De tager gevinsten der. Og så, det er sådan nogle ting, jeg holder øje med, men ellers ligger jeg jo meget, meget fast i mine positioner, det har jeg jo fortalt de sidste 10 år herinde, ikke? Altså, yeah. Jeg har mine aktier, som jeg holder ved, fordi de holder på den lange bane. Du er langsigtet og tålmodig investor. Jeg kunne godt tænke mig, ja, Svendsen, du står og vinker. Jamen, det er bare fordi, nu har jeg hørt på det her foredrag om, at renten stiger lidt, og så går det så meget ud over de der tech-aktier, fordi de har... Jeg siger ikke, det går så meget til. Nej, jeg prøver bare lige at sige noget om det her generelt. Man kan se bevægelsen. Ja, men fuldstændig kan du også. Men at, fordi indtjeningen ligger langt derude og alt muligt andet, det er jo bare en syg forklaring. Fordi det går langt er, at folk har købt de her tech-aktier, fordi lortet steg som en vild. Og så tror de, at det kommer lang forklaring om, hele verden bliver digital, og hvis du har glemt dit password, så er du gået konkurs, og du skal blive begravet med det samme. Alt det der. Men når så er verden vender tilbage til virkeligheden, og vi skal tilbage til sektorproduktion og sådan noget, så skal du følge ud af det. Det er der er steget meget. Ja, præcis. Ja, altså, til at sige tak for pengene. Det er jo ikke noget forkert. Nej. De har jo tjent formuer. De skal bare lære at sige tak for pengene. Og så gå over og købe noget af det der almindelige skrammel, som vi andre med at gøre. Ikke? Prøv at høre. Og så den der med forklaring, det er sådan en syg bankforklaring. Ja, det kan da godt det være, Lars Friis. Men prøv lige at høre en gang. I går der havde Michael Friis Jørgensen faktisk også nogle spændende forklaringer ind i alt det der, fordi han var jo altså inde på, ligesom vi også taler om her, at når renterne stiger, så ser man altså typisk en bevægelse fra vækst til value-aktier. Men som Michael sagde, jeg vil nødig ligge over i value lige nu foran en regnskabssæson, som garanteret kommer til at blive problematisk for value-sektoren. Der er det da mere vækstsektoren, som kommer til at få det godt. Jamen, det er jo en anden ting. Altså, hvor godt er det at gå fra det ene til det andet? Mm, ja. Det er noget andet. Det havde jeg slet ikke ind i betragtning. Men jeg så lad os høre, hvad du mener. Det var bare det, jeg så. Mm. Men jeg ser der i allerhøjeste grad, det kan jeg jo se fra vores egen virksomhed. Vi kan ikke få varer, men de udgår simpelthen hos vores producenter, både i Tyskland, men også ude i Asien. Altså lige pludselig er de ikke på prislisterne mere. Og vi må jo lave alle mulige krumspring for at få vores produkter til at hænge sammen med erstatningsstoffer i dem og alt muligt. Er det sådan i krigens tid? Ja, men jeg har aldrig oplevet noget lignende som det, vi ser nu. Nu for eksempel vores webshop, jamen nu får vi at vide, at vi skal altså skynde os at købe vores webpapkasser hjem her til julehandlen nu, ikke? Og det har jeg jo allerede gjort, men nu kører jeg dobbelt, fordi at de kan godt risikere for mangel på noget, som banal som en papkasse. Mm. Og sådan hele vejen igennem. Og så kommer jeg til alle dem i mit netværk, som overhovedet ikke kan få noget arbejdskraft, som har restauranter og alt muligt, må de tage 2 lukkedage, hvor de normalt har en på en uge, for de kan simpelthen ikke få noget arbejdskraft nogen steder fra. Så det er skruet sammen på en måde, som man ligesom vi så med her med vores grønne brintaktie her, ikke? Mm. De kan ikke få folk ind, og der er ikke arbejdskraft, og så kan vi jo så komme til materialer. Der er masser af grus i systemet, må man det sige. Er der i en del af dem. Og så har vi jo nogle velsmorte danske virksomheder inde i life science og sådan noget, som trods alt klarer den. Og hvad er det for nogle selskaber? Novo og Christian Hansen og Coloplast og sådan nogle, de skal nok finde ud af det på den ene eller anden måde. Men de mærker det også, og det meldte de jo også ud, Novo her, at der kan komme nogle problemer rundt omkring i leveringsforsyningskæderne. Ja, der er masser på. En af de steder, hvor der altså også er problemer, vi ser det ganske tydeligt, blandt andet i Storbritannien, det er jo altså også med energiforsyning. Også i Kina har de store problemer, og de bliver altså bedt om statsligt at nedlukke industrien flere steder. Energiforsyning i England er jo båret af, at de ikke har chauffører til at køre rundt til tankstationerne. Ja, ja. Der er masser på lager, der overskud, jeg lige hilser. Ja, det siger de i hvert fald. Indtil videre. Boris Johnson siger, at jeg ved faktisk ikke, om det var ham, men fra statslig side blev det altså meldt ud, at det er simpelthen kun fordi folk, de hamstrer, der er problemer. Ja, men ellers laver han en kineser, og det er jo, at man skubber problemerne ind under. Men der er jo altså problemer derude i hvert fald med energiforsyning. I høj grad, og det kommer vi måske til at mærke endnu mere af. Også eventuelt i Danmark her i løbet af vinteren, hvis vi får en meget hård vinter. Helge Larsen, er det noget, som kan få dig til at blive sådan lidt bekymret på aktiernes vegne? Ikke det med den hårde vinter og Danmark og alt det her, men generelt kan jeg blive meget bekymret, for eksempel hvis nu snakker vi Europa før, ikke? Mm-hmm. Så jeg er meget bekymret for Tyskland med de store, stærke industrier. Merkel, hun vil udfase alle atomkraftværkerne, så har vi sol og vind, og vi har en forfærdelig dårlig infrastruktur på elnettet, ikke kun i Tyskland, men rigtig, rigtig mange steder. Og hvad sker der så, når vi kommer ind i de her situationer, hvor man ikke kan følge med, når vinden ikke blæser, solen ikke skinner, og man har ikke noget, man må ikke køre kulkraft ind, fordi det er næsten forbudt ved lov. Hvad gør de så? Mm. Og det kan jeg godt være, især for Tysklands vegne, det kan jeg godt være meget bekymret for. Går vi til et andet industriland, Sverige, så har de atomkraften, der bare kører jo, når det ikke blæser og solen ikke skinner. Men i Tyskland, det kan blive et problem. Jeg tror, vi kan opleve, at den største udfordring, vi får nu de kommende år, det er de der flaskehalse, der står. Der sker på grund af, at vi går til at være mere grønne. Ja, og det er noget, du også har bragt på banen adskillige gange her i udsendelsen, Lars Svendsen. Jeg tænker, at det er næsten sådan, hvad sagde jeg-agtig scenarie, du nu kan høre. Ja. Ja, det er jo ikke. Men det er jo kun blevet begyndelsen på noget meget, meget, meget, meget mere omfattende, end det vi ser nu, ikke? Fordi altså, den grønne omstilling vil blive meget dyr, det skal man være klar over, ikke? Og så Danmark er jo lidt skæv, fordi vi har de her vanvittigt høje skatter, som jo er røde skatter, eller det er ikke grønne afgifter, men det gør, at vores forbrugerpriser er jo bliver nok ikke blive flyttet så vanvittigt meget, fordi de er sindssygt høje i forvejen. Men Men det er et problem, og så kan du jo sige, og det viser jo, altså det her, det er jo, altså hvis man siger det sådan lidt firkantet, så er problemet måske i virkeligheden det, der sker nu i år også med energi, og så er det så naturgas, der er gået helt skidt, det er ikke olie, så er det vel, at det er jo sådan et corona-efterslæb, ligesom alt det med containerne, at der har været koks i flowet, og så sidder russerne formentlig og holder på gassen for at få godkendt Nord Stream 2-pipelinen ned til Tyskland. Og så, så er der gået panik i det, men jeg sad i går og kiggede på et rederi, der sejlede med gas, og det er faktisk et gammelt selskab, TK over i USA, og de har så det er sådan noget forgældet butik, men de har en af verdens største gastankskibsflåder, og det er der altså noget skub i, men de sejler meget på lange kontrakter. De siger så, at allerede, de har sendt en rapport ud, tror jeg, den 6. august, og jeg har ikke læst den før i går, at allerede per ultimo juni, der var de europæiske lagre 25% lavere for naturgas, end de skulle have været. Og problemet er så, at hvis du så ligesom begynder at åbne dem, for røret kommer nok ind, så er spørgsmålet jo ligesom, om der ned gennem røret kan komme tilstrækkeligt meget, fordi ligesom med containerskibet, at de der ting, der ikke er blevet sendt afsted, det er jo ikke sådan, som avisen fra i går kan du ikke sælge i dag, vel, det er jo det samme her, at de varer, der ikke er kommet frem, så er der jo kø for at komme igennem det i containersystemet, og så er der også lidt gas, så derfor kan det her blive meget værre, og det er jo England, og England er Europas syge mand. Nu er de gået til sin egen vej med ud af EU og det, og vi vil lade dem passe sig selv, og de får lov at passe sig selv. Men det land er jo ved at gå på røven. Mm. Jeg har kæftet op om det i 2 år. England er Europas syge land, og det viser, hvor slemt det kan gå for en nation. Og nu er det så energisektoren, der vil gå helt galt. Så sidder han og siger, ham der Boris, fra Boris Nærradio, at jamen, så giver vi bare tilskud. Jamen, hvem giver tilskud? De giver tilskud til sig selv. Det betyder, at de skal låne pengene via staten. Det er sådan set, hvad det er. Og det gør han jo for, at han vil ikke skal lave oprør, for ellers lige pludselig, så tager og den der englænderne, de rejser sig op og protesterer, så går det jo galt. Det er jo ikke med Frankrig, der protesterer de overalt. Det gør de jo ikke. Vi kan få en situationsrapport i morgen, hvor Tom Hågaard, han besøger os her i studiet. Helle, du har en kommentar? Jamen, det er bare det her med gassen. Ja, altså den er jo, i Danmark skal vi nok overleve, at vi skal bruge 4.000 kroner mere til på gasregningen, hvis det er det, man fyrer med, eller olie, hvis det er oliefyr, ikke? Og elpriserne også stedet. Men det, som der er rigtig slemt, det er jo, hvis vi går ned i Europa, hvor man har fået en tendens til også at få en del kolde vintre nu, altså hvor man får en overreaktion på det her klimahalløj der, ikke? Så bliver det rigtig koldt. Mm. Og der har vi jo rigtig, rigtig mange mennesker, som hvor for hvem, at de kan gå for hus og hjem, eller de kan i hvert fald ikke varme deres hus op, for det har de ikke råd til. Så men Sydeuropa især kan blive ramt. Men Helge, selvom det måske lyder lidt kynisk her, men altså, hvis vi ligesom ser det her scenarie i øjnene, hvor kan man så investere henne for at på en eller anden måde ligesom finde nogle aktier, der faktisk gør det godt? Ja, det er jo oplagt nu, og der, jeg har LNG, Flex LNG, ikke, som er steget 70% i år, ikke? Altså en moderne flåde, der sejler med naturgas, hvorimod det, der hedder LP-gas, som jeg deler interessen for det, det deler jeg meget med Svendsen. Altså, vi er helt vilde med det der segment, fordi det er et lille, specialiseret segment, og arbitragen, altså den der prisforskel mellem Mellemøsten og USA, når USA er oppe i gear, hvordan kan man jo sejle langt fra med gas, som er et derivat fra olie og, eller skifferolie og skiffergas i USA, så kan man sejle det til Asien, hvor de er store forbrugere af LPG-gas, ikke? Så du vælger Flex LNG. Lars Svendsen, hvad vælger du? Ja, og Flex er et glimrende aktie. Jeg har også anbefalet at gøre det stadigvæk. Jeg har den desværre ikke selv, fordi jeg ventede på, at tankboomet skulle komme først, så skulle mine penge efter tank gå over i naturgas. Tag et af hver næste gang. Ja, men jeg har jo voldsomt meget LPG, både Avance og BW LPG. Ja. Har du ikke mange spørgsmål nu for Avance der jo. med Men nå, ikke det med tilbud, det er jo bare sådan noget. Nej, med tilbud, men ja, hvad sker der med kursen med tilbudet, ikke? Jamen, der sker ikke noget ved det, fordi nu er den låst. Ja, det er den jo, fordi man kan altid sælge til 43 til ham, men det kan du gøre indtil en eller anden gang i oktober, men pointen er bare, at det er jo et dårligt tilbud, og han gør det, fordi han skal gøre det, men for mig kommer der et ordentligt ryk opad, fordi LPG er jo meget billigere, der skal du kun køle ned til 43 grader minus naturgas er 161. Mm. Og det gør jo, altså hvis du tager sådan et skib, en LNG-skib, som ham her, han har, det koster lige præcis $200 millioner. En LPG for både af de store koster 80. Og sender, så er det sådan noget mindre i tons, men hvad hedder det, det er jo en helt, helt anden regnebog, og i øvrigt sejler man stærkt med de her LNG-både. Men så Flex er langsigtet en, og så vil jeg sige, at man skal købe olieselskaber, for olieprisen kommer næppe. Nu har vi lige et setback i øjeblikket, den falder her til lige under 80, men jeg tror egentlig, jeg har jo sagt, at olie vil komme 75 til 80, der er vi nu, men jeg tror, vi med det her, hvis det er jo holder mig med olien og på gassen og alt mellem himmel og jord, jamen, så kommer vi formentlig op over 85, og så er det nok et niveau, som bliver holdbart i de næste 2-3-4 år. Olie svinger altid meget, men altså, det bliver nok sådan, og det vil sige, at olieselskaberne kommer til at tjene røven ud af bokserne. Mm-hmm. Og der er, lige deroppe i retten, du skal nok komme til. Ja, ja. Men hvis man så kan finde nogen af olieselskaberne, der har meget gas, det har Equinor, det har Shell for eksempel, og det skal helst være gas i Europa, og ikke gas i USA, så er den jo helt... Det er bare mere at pumpe penge derovre. Men altså, lav, altså fra 80 til 85 på olieprisen, der er der ikke særlig langt. Nej, men hvis du nu tager... Det er meget simpelt, det er jo det er i hvert fald min målstok. Det er jo Exxon, ikke? Fordi Exxon, der er sådan... Jeg har sådan en nøgletal, der hedder... Exxons pris, den koster i øjeblikket cirka 60 dollar. Den skal egentlig koste det samme som olieprisen. Olieprisen, den er altså 78. Ergo er der stadigvæk der er et enormt efterslæb opad. Og hvis du så yderligere tror på, at olieprisen kan rykke op mod 85, jamen, hvorfor ikke det? Ja, hvorfor ikke? Det er olieselskaber i din portefølje, hvordan har du med det? Ja, men det er jo så vanligt. Jeg har ikke en år, fordi Equinor følger lige præcis olieprisen, ikke? Altså kursen følger den, og så olieprisen stiger kursen også. Vi har længe haft køb på, vi har inde på Proen, hvis der har sådan en teknisk analytiker, Hans Henrik Nielsen, og han har lige lavet en video om Equinor i går, som ligger inde i vores debat. Og det, jeg er helt enig med ham, han er meget bullish på det her. Mm. Og så kan man sige, det med oliepris, det er ikke, altså der er supply, altså der er udbud og efterspørgsel. Og der er altså også et problem med udbud. OPEC, de har jo godt nok lagt nogle begrænsninger på, men jeg har hørt der rundt omkring, ikke fra kilder i Mellemøsten, men nogen, der arbejder med det her, analytikere på det her, at der er problemer egentlig talt med, hvis man vil, så har man problemer med at jobbe produktionen i vejret, på grund af, der er rigtig meget udskiftning i materiel dernede for øjeblikket, og service, der ikke kan... Okay. Og der har de jo meget også problemer med arbejdskraft og alt muligt andet, ikke? Ja, ja, ja. Så udbudssiden kan ikke ligesom løfte sig voldsomt. Vi har jo en efterspørgelsesløft, for efter takt med corona gør, at man kan flyve mere, og så videre, og så videre, ikke? Så der er et efterspørgelsesløft, og efter takt med, at man får vaccineret over hele verden og alt det her mere, så stiger væksten forhåbentlig også. Så altså også i oliebranchen er der selvfølgelig udbudsproblemer, det ser vi sådan set i alle brancher lige for tiden. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, som du lige bragt kort på banen, da du tidligere talte om alt muligt andet. Du sagde, at det er jo altså et spørgsmål også, nogle af det her grus, der er kommet i maskineriet, det handler jo altså også om den her genåbning, som vi har gang i. Ja. Og Paul, han var ude og sige, jeg tror det var i går, han sagde, at reopening will have a beginning, a middle and an end. Altså, der er selvfølgelig en begyndelse, en midte og en ende, hvilket vel betyder, at altså, på den anden side, så er alle de her problemer vel bare forbi igen? ja, og det er jo også det, altså, jeg prøver at gætte frem altså meget. Min regnebog og hjernen kan række. Det er, at de der forsyningsproblemer vil være forbi i andet kvartal næste år. Og så den kører videre i det kvartal på vej ind, også i vinter, første kvartal, og så æbber det ud i andet kvartal næste år. Men der er jo bare en lidt, man skal lige huske også, at det menneskelige faktor kan være real, at folk giver jo ikke op på en gevinst, du har fået. Og det vil jo sige, at alle dem, der har kunnet løfte priserne op, de skal jo ligesom bankes ned igen. Og det kan godt være, at AP Møller må give hurtigt efter på containerretterne, men når det bliver mere hverdag. Men alle de der steder, hvor byggemarkedet, og jeg ved ikke hvad, som tror, at hvis de har en tons mørtel, så er det en formue værd, de giver sig jo ikke med det samme. De vil jo prøve på at bevare priserne, og hvis der er fuld damp inden for eksempel byggeriet i Danmark, så, altså, det var jo lige på det, inden der kommer noget cement fra Grækenland, ikke? Så vil du sige, så jeg tror, at ligesom det der løft, du har fået i priserne, det får du ikke reverseret. Og nu begynder vi også at bevinde os til alt det der med, at du taler om, at du kan ikke skaffe arbejdskraft, du kan ikke skaffe en lastbilschauffør, der er 100.000, eller hvor mange du var, lastbilschauffør i England, der er blevet væk, ikke? Og alt muligt andet. Jamen, Og så vil de sætte 150 mand ind fra hæren for at løse problemet. Ikke? Det skal nok. Det lyder som om, det er, de har rigtig greb om det. At så vil du sige, jamen det der, nu vil folk have noget. Og derfor, jeg tror ikke, at altså, jeg tror på faktisk, at inflationen har revet sig løs, men det er jo ikke noget med 7-8%. Det er jo et eller andet med, at vi skal ligge, i stedet for at ligge mellem 0 og 2-3 stykker, så kommer vi til at ligge mellem 2 og 5. Og hvis den kan blive holdt nede på omkring de to, ja. Så er centralbankerne i hvert fald glade. Jo, men det vil jo så også bare gøre, at man må indstille sig på, at den der rente må kravle opad, fordi vi kan ikke holde det her kørende, og det er jo basalt set en syg struktur, hvor du fejlinvesterer i en masse. Der står 22 kraner ude i Frihavnen, ikke? Som jeg tæller hver morgen eller anden dag, og det er jo helt, og det er jo altså, når de bygger med en kraner, som er jo ikke hvor høj, de koster jo milliarder. PFR laver en ø til sig selv, som de der kunder i butikken kan glæde sig til, at de skal sponsere, de kan sidde og kigge ud over vandet og trille tomfinger, mens deres pensioner smuldrer. Hvis der er en menneskelig, og det er der jo selvfølgelig en menneskelig faktor, egentlig, det er jo sådan mennesker, der på en eller anden måde er baggrund for hele den økonomiske gennemgang, eller hvad skal man sige, Helge, så tænker jeg, nu har vi alle sammen købt en masse ting i løbet af corona, fordi vi ikke kunne købe oplevelser, og nu vender vi vel tilbage til at bruge flere af vores penge på oplevelser, og nu har vi alle de der ting derhjemme, og services, og alt det der, vi skal ud og... Det har man jo også set i detailhandelstallene, sådan hister her, at det er begyndt at have det pippet op, også hen over sommeren, at nu vil folk, altså nu er de sultne på oplevelser i stedet for, ikke? Altså, og så der er lige fra rejser til, men også restauranter og alt muligt andet. Og det er jo et problem, det er jo faktisk et problem for den danske restaurationsbranche, de må holde lukket, fordi og ikke kan efterkomme efterspørgsel på grund af manglende arbejdskraft. Men der sker et flyt den vej. Og så skal vi sætte SU ned, så de unge er tvunget til at gå ud og lave noget. Den tager vi en anden dag. Ja, det tror jeg også. Svendsen, det er politisk ukorrekt. Nej, men det kunne være meget lang diskussion. Men Svendsen... altså, det som jeg oplever faktisk, blandt de unge, at de har så meget fokus på det klimaet. Og forbruget også. Så vi vil komme til at se et stort skift i forbruget i de kommende år, hvor man kan sidde og pinde ting ud og sige, nej, det, man køber ikke så meget tøj, fordi det er sådan og sådan en belastning for forbruget og vandforbrug og alt muligt andet. Ikke? Så der sker et skift der. Ved I hvad, det vælter ind med spørgsmål. Lad os lige prøve at hoppe i den bunke. Blandt andet så er der rigtig mange, som spørger om Asetek, og Asetek, som jo altså har fået nogle gevaldige hug her på det seneste, og Svendsen, der er et eller andet ballade med Kina og Asetek. Ja, jeg opdagede den jo her i sidste uge, og hvad hedder det, det er jo sådan en aktie, vi sådan følger lidt med i, men det er sådan en, der har mindet lidt om kurven for den der gumspace faktisk, men de var jo så kæmpet sig op igen til kurs 100, men så lige pludselig så skvattede den ud af sengen. Det er jo en norsk noteret aktie, selvom den er dansk. Bor i Aalborg, og de laver egentlig flydende køling til PC'er. Hvis du har nogle PC'er, altså sådan en almindelig computer her, så er der noget luftblæser inden for at køle den ned. Det varmer også nogle tips. Men hvis du skal have det sådan noget rigtig stærkt til at lave for eksempel noget så samfundsnyttigt som bitcoins, eller du spiller, eller du er sidder i efterretningstjenesten, skal knække Al-Qaidas koder og sådan noget, så har du nogle supercomputere, og de skal have ekstra køling, og det gør de så. Er det ikke også det store datacenter? Jo, men det er ikke noget så langt med, så vidt jeg ved. Okay. Men det er det også, ja. Mm. Men så er pointen bare det, at de er kommet fuldstændig galt af sted ude i Kina, hvor de får leveret deres, til sydlandet der, så vidt jeg forstår historien, deres chips fra en fabrik, der ligger i en by, der hedder Xiamen, ligger sådan nogenlunde ud for en stor by med 5 millioner indbyggere eller andet stort, det er alting derude foran Taiwan. Og så ligger en eller anden fabrik, der laver det der udstyr langt i en land. Men nu kan de ikke få de der chips, og de andre kan ikke levere de der maskiner. Så derfor så er den gået fuldstændig. De har måttet lave en temmelig stor profit warning. Og, altså hvor de sådan set er kommet i klemme af, at deres produktion er outsourcet helt. Og så falder den, og så sad jeg og kiggede på det, så skal jeg ikke være løgn ud, og så står i regnskabet, at de har, jeg har ikke været sådan rigtig ind og glod i det, måske skulle man købe den, der faldet fra 133, det er ligesom min synspunkt, ikke? Det er et eksempel på, hvor galt det kan gå med forsyningskæden. Men det andet er jo, måske er det også en opsamlingsmulighed. Hvad står der så i regnskabet? Det står, at de faktisk har boet i USA oprindende. I don't know why, men det gjorde de. Og så er de så flyttet hjem til Danmark, til Aalborg. Men det synes det amerikanske gættevæsen ikke, at det er noget, de behøver at tage sig af. Så derfor så, at de som flytter skatte i hjemlandet, ikke? Så skal du ligesom slutbeskattes i USA og begynde i Europa, i Danmark. Men det her amerikanske skattevæsen, det er jo ikke sådan noget, man sådan lige slås med. Det har de sådan set ikke haft. Så de er sådan set i klemme i en skattemølle også. Og det er jo ikke så morsomt at sidde der med skæg i postkassen i skattevæsen. Så men jeg kan altså jeg bare sige på noget måde, det er som aktiefænomen, altså det er jo rent bum. Jeg tænker, hvad er der sket? Og det er bare et blodbad. Helge Larsen, har du fokus på Asetek? Overhovedet ikke. Nej. Så men ikke andet end at jeg har set, der har været rigtig mange, der har spurgt på den. Der er også en stor Facebook-gruppe på det, så Præcis. Så kan man gå derind. Altså man kunne jo godt blive fristet, Svendsen, ikke? Når noget, det falder fra 100 til 33. Ja, og så tænker man måske, et lille frimærke skulle man samle op, fordi som regel, så er vores bekymringer jo større, end hvad realiteterne så ender. Der er altid overreaktioner, men man skal så også passe på, hvis man ikke kan bedømme dybden af det. Altså, man skal jo vide, skattekrav, hvor stort er det, ikke? Mm. Jo. Og hvordan er forsyningsmulighederne fra Kina? Det de så også gjorde, det er en tragedie, det er jo, at de har indgået en eller anden stor rammeaftale om at levere noget, og det er så nogle meget store IT-hardware-producenter, de skal levere til, men den tør de ikke begynde på nu, og de har egentlig fået masser af ordre, men de tør ikke begynde på det, fordi hvis de så ikke kan levere, så risikerer de jo at få millioner krav mod sig. Og så siger de, nej, vi kan ikke levere, vi har verdens bedste produkt i det her felt, men vi tør ikke levere, fordi vi kan ikke skaffe varen. Mm. Det er jo, de er ligesom kommet i klemme, fået fingrene altså i klemme. Altså, det er the perfect storm, det her, ikke? Altså, det er meget på en gang. Ja, det er det. Ja. Så er der for meget rod i det selskab lige nu, hvis I sådan kigger sådan kold og kynisk på det til, at I vil ture og gøre noget og samle op? Sige på den måde, hvis du spørger om at købe for, for 3-4.000 kroner, så ligesom dengang, vi købte Seedrill, ikke? Ja. Det gjorde vi kun én gang. Ja. Men det var da godt, vi kom ud, Larsen. Ja, det var sgu godt. Nå, nok måske, om Asetek for denne gang. Måske en lille bitte chat, hvis man tør og sådan gamle sådan på den helt store klinge. Nå, men de kan jo ikke være gået for lidt og sådan, men bare sige, at det er jo et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis du har alting liggende derude. Det er altså ikke, at du kører rundt til 30 gårde og henter noget mælk, og så kerner du smøret dernede. Det er, du er afhængig af noget helt ude i det fjerne, ikke? Præcis. Ole, han sidder over i Kolding, Helge Larsen, og kigger lidt på Scartek og spørger, om du stadigvæk er lun på Scartek, og om du ser en chance for, at Equinor kunne opkøbe Scartek. Scartek er jo røget rigtig gevaldigt tilbage, og det startede jo sådan set med, at man begyndte at blive bekymret over nogle projekter i Ukraine og sådan noget, de har rullet ud. Men så fulgte jo også hele den her, at det grønne blev knap så interessant. Og så må man sige, at de har en høj finansiel gearing, meget stor, ikke? Og de er stor gæld og sådan nogle ting. Så da man er lidt bekymret for Scartek, det er, at mange af investorerne. Altså, jeg startede jo herinde i Millionærklubben med at introducere den til kurs 40 eller sådan noget. Så jeg er home free på den her og har haft en skøn rejse siden 15-16 stykker i den. Men det er da ikke sjovt, den er faldet så meget tilbage. Men vi ved jo, at den grønne trend er kommet for at blive, og den bliver større og større, og især området for sol vil vokse kraftigt. Det vil gå vind selvfølgelig, og de andre ting også. Men sol er jo virkelig noget, man kan profitere på i de varme lande. Så jeg beholder jo mine, og det er en aktie, man skal være langsigtig i. Mange af dem, der gik ind, der var utrolig mange mennesker, der gik ind i aktier sidste år, hvor de ikke havde andet at lave end at sidde derhjemme, ikke? Og så i foråret. Altså, og de er jo meget kortsigtede. De læser noget på en Facebook-gruppe, og så skal det være den, ikke? Og det skal være grønt. Jamen, så skal det være Scartek. Men også Ørsted for den sags skyld og Vestas. Så mylder de ind i den på toppen. Og så bliver de enormt bekymret. Og så vil jeg sige, jamen, hvad har du købt? Hvorfor har du interesse for den aften aktie her? Og hvorfor vil du købe den? Man kunne jo, hvis man skal ind i Scartek nu, så kan man jo bare købe en lille smule. Se, hvor udviklingen bærer hen. Og så igen det der kig kvartal efter kvartal, hvordan udvikler selskabet sig? Lever de op til det, de lover? Hvis de to gange kigger på deres profit warnings, eller deres, det, de guider fremadrettet, jamen så skal man måske ræbe sejlen, ikke? Ja. Og så, men det, altså, markedet fejler ikke noget, produktet fejler ikke noget. For der er jo altså også noget learning by doing ved at kaste over de her aktiemarkeder og i det hele taget og investere, så på en eller anden måde, så er man også måske nødt til at prøve sig lidt frem. Hvis man ikke vil bruge rigtige penge, så kan man jo altså gå ind på Euroinvestor, hvor der ligger et redskab til at sammensætte en portefølje, hvor man så sådan kan følge lidt med i, hvordan de aktier, som man måske tænker, man må købe, at de at de bevæger sig, og så kan man altså få måske en lille bitte smule flere for det. Ja, jeg ved ikke, man kan gå ind og lege med det i hvert fald. Det er godt det at lave sådan en frimærksamling der, hvor præcis, man holder øje med det, ikke? Ja, det kunne være første skridt. Ja. Helge Larsen, der er 3 måneder tilbage af 2021, og hvis man sidder lidt i tvivl om, hvordan man sådan skal gebærde sig for de her sådan 3 måneder, og jeg ved godt, det er meget kort sigt, når vi taler investeringer, men hvad ville du gøre, hvis du havde penge på lommen og skulle ind i markedet her? Hvis jeg havde penge på lommen, så ville jeg tage olie og de der også tank for den sags skyld. Jeg rederier, LPG, LNG, altså der ville jeg ligesom være i det, gå ind i det område og kigge på. Og så skal man så vide, at når man er i rederier, jamen det ved lav alt om. De kan tage fald 10-15% på en dag, uden, så, hvis retterne begynder at falde, og der kommer nogle dårlige futures, så er dem, der investerer i rederier, mange af dem er korte. Det er Lav Svendsen, at hvis den eneste i verden, der er meget lang i det her, men alle de andre er meget korte. Så det er altså et rigtig kæbel marked. Du får nogle kraftige bevægelser. Men, hvad med Norden? Har du den? Nej, ikke rigtigt. No. Altså, jeg har et frimærke i Norden, bare for at se, hvordan den bevæger sig, men jeg kan jo undre mig lidt over, du ved godt, der er så meget andet, der bevæger sig godt, ikke? Og så går Norden væk. Og Frontline er det der, hvor jeg er inden for tank. Men Larsen, du plejer også at interessere dig både for biotech, og så selvfølgelig laks. Det skal vi ikke glemme. Men er det stederne at være lige nu? Ja, det synes jeg. Altså laks er jo god, fordi i takt med, at der åbnes, så åbnes der i hele verden jo også flere restauranter, og der kommer mere gang catering i de steder, hvor der er lukket og sådan noget. Det er jeg slet ikke bange for, og vi ved jo, at lakseprisen den stiger frem mod jul og nytår, og der plejer aktierne også at stige. Så det er business as usual, og der har jeg ikke noget mod at være, fordi jeg kan jo se, at det samlede udbud af laks, det vokser ikke. Altså, der vil være en over- efterspørgsel, og så, i sådan nogle sektorer er det rigtig godt at være. Så holder jeg mig for landbaseret, fordi de har ingen succes, og jeg har noget Atlantic Sapphire, et primært for bare for at holde øje med den. De har haft store problemer. Ja, men der er store problemer alle steder for at få noget økonomi i det landbaseret. Og det styrker jo så, når der ikke kommer noget landbaseret til at konkurrere med det fra fjordene, jamen så øges forbruget jo, eller øges udbuddet jo ikke. Og hvad med biotech? Er der noget spændende at kigge på der? Altså jeg vil sige, jeg har jo fået set, at 2 af mine meget store poster har udspillet sig rigtig godt. Det er Novo, altså jeg skrev i min bog, Den 12 mod investor i 18, at semaglutid ville, og det ville være, og fedme ville være helt nyt. Det ville være en game changer for Novo, og det bliver det også, men i takt med, at den almindelige insulin bliver uinteressant, så er de gode på de der GLP-1 og 2 og 3, eller hvad de kalder dem. Og så er der så Genmab, de kommer jo med flere og flere ting i deres pipeline, som nu kommer frem. Ikke? Nu har de lige fået stop mod livmoderhalskræft, som blev hastegodkendt hos FDA. Så de 2 er løbet rigtig godt. Og så har det straks været sværere med alle mine bobler. Fordi at mange af de bobler, jeg kører i det her, de er meget præmature, men det er især inden for antistoffer, altså det Genmark beskæftiger sig med. Så har jeg også lidt på forskellige diagnoseredskaber. Og er der nogle selskabsnavne, du kan smide på de her? Hvis man skal gå ind i det her, så skal man sige, nå jamen, så køber man og så glemmer man, og så venter man på at se, hvad der sker, ikke? Og det, jeg har Alligator, som i Sverige, og Cantargia, også inden for antistoffer, de 2, og så har jeg noget, der hedder Aegir, som er inden for spyttest til COVID-19, et svensk firma, som er sindssygt, den kan stige 50% den ene dag, og for 50% den anden dag, ikke? Men som åbenbart har nogle gode ordre liggende ud til Asien, men jeg tror, kineserne kommer på det her felt og giver dem stor konkurrence. Og så har jeg det selskab, som jeg købte for flere år siden, da det ikke var noteret på børsen, og jeg troede aldrig, det skulle komme der. Det gjorde det så pludselig en dag. Farmiva, som laver et produkt til vaginale sygdomme hos kvinder. Er det også svensk? Det er også svensk, og det blev børsnoteret her i marts. Og det er meget lille selskab, og der er heller ikke meget omsætning i det. Men hvad siger du? Det har jeg aldrig hørt. Farmiva. PHARMIVA. Ja, og det er altså til og den her, de her sygdomme, det er altså nogle ting, som man ikke har andet end antibiotika at gøre godt med. Når man bruger på den her bakterielle ubalance, man bruger antibiotika til det, så får kvinderne svamp i stedet for. Altså, det er sådan en... Det er et kæmpe problem også. Altså, globalt er det enormt tal. Men de har et produkt, der er godkendt. De har gode studieforsøg på det. Det er jo ikke medicin, men en medicinsk udstyr, så det kræver ikke de samme ting som med rigtig medicin. Og så har de en aftale med de svenske apoteker. Og jeg har lagt billet ind, må jeg sige, for at få det fra Danmark, men det får jeg nok ikke. Jeg tror, de signer op med en stor global spiller, der er i alle de vestlige lande. Okay, men de lidt mindre selskaber, du meget har mindre selskaber, dem skal man altså passe ja, på? Ja, det skal man. Altså, man skal ikke købe for ret meget, så ryger kursen for meget. Altså, det er et lille selskab, 50 millioner i svenske i market cap. Det er jo ingenting. Lars Svendsen, den slags små ting må du ikke lege med i millionærklubben, men er det sådan noget, du kunne finde på at gøre derhjemme i din egen aktieskuffe? Så det der med 50 millioner svenske, det er jo ikke mere end 35 danske, det er jo næsten ingenting jo. Jeg nævnte bare som et frimærke. Nå, men det er også det, der gør, hvis den som aktie dur, så også, hvis han der indgår en aftale, selv 100 millioner og tjener 20, så kan det være en god aktie. Det er der fidusen, hvis de er små. Men nej, jeg er lidt, fordi det kræver meget tid at skulle ligge og kigge alt dem der igennem. Og vi havde ham på den, der hed Evaxion, som jo også skal på børsen, ikke? Han er på børsen i USA. Så bliver omtalt hjemme. At det er jo sådan noget, jeg måske hellere vil. Han er i et selskab på cirka en lille milliard danske kroner. Men Svendsen, nu står vi så her, der er 3 måneder tilbage, du har jo sammensat din portefølje i Millionærklubben. Altså derhjemme, der er du meget mere langsigtet, lad os sige det på den måde. Men her i klubben, der bliver du altså holdt op mod at kun at skal have et år at kæmpe med. Ja. Så hvad skal der ske de næste 3 måneder? Jamen, jeg tror jo sådan set, at jeg har jo haft det her efterslæb med, at mine energiaktier jo ikke har været faktisk særlig gode, og det er også derfor, at der må være masser tilbage i dem. Jeg har jo BP, og jeg har også den her, for ikke skal være løgn, Electricité de France EDF, den er begyndt at stige. Det er jo atomkraft af alle mærkelige ting. Men nu kan folk godt lide atomkraft lige pludselig, fordi der ikke er CO2 i det. Og det, den der med CO2, det er så åndssvagt, som noget kan være. Men det er jo tidens psykose. Kan du lide atomkraft? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Men de har jo de her anlæg, og så må man jo håbe, at de kan bruge dem og køre dem ned, sådan som de bliver gamle og trætte. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men hvad hedder det, at det problem er bare, at hvis du laver en kamp mod det her CO2, som er mod vindmøller, så går man jo nærmest, man spænder jo ben for sig selv. Det der er problemet i det her ballade, vi er i gang med nu. Og måske kan den her energikrise, vi skal have over vinteren, kan være, at vi vågner op. Og i øvrigt, så vil jeg forstå det ud fra solrytmen, så skulle vi faktisk være på vej med nogle kolde vintre her i 2020'erne. Ja, men det behøver vi ikke at komme ind. Vi skal ikke få nogle fagfolk til at tage sig af det. Jo, men det er ret interessant, det er ret veldefineret. Det er ikke noget, vi behøver. Jeg er nået til på sidelinjen af Lars Persson. Ja, I har begge to 15% i afkast her i år i klubben, men der skal altså ikke laves noget særligt. Det er ligesom indlægst, det er fint. Ja, og som siger, jeg synes jo, så sidder man og siger, det er jo meget fint, men altså, der er jo ingen mennesker med deres fornuftige behold, andet end de sidder i investeringsforeningen og sover, som køber indekset. Jeg har jo noget, som jeg mener har et meget, meget større potentiale. Når jeg står 292.000, så er min kursliste, så det er jo 350.000 værd. Ja, dit marked forstår dig ikke. Er det ikke sådan, det er jo det, jeg går efter. Det gør alle mennesker jo, når de køber. Så gør de jo, fordi de siger, at bum. Jeg vil sige, Lav, du gør der nogle seriøse overvejelser, hvorfor markedet skal bevæge sig den vej. Men det vi så oplever, jeg gør præcis det samme, men tit kommer det med 2 års forsinkelse. Ja, og det er derfor, du er tålmodig med. Jeg kan jo tage det stille og roligt. Ikke? Når folk siger, at der i 19 og 20, hvad med noget, det gider jeg jo ikke gøre noget som helst. Jamen, det kommer. Men Helge Larsen, så lad os bare prøve at kigge lidt længere frem. Det er jo altså også det, du gør, når du vælger aktier hjemme hos dig selv. Vi kigger frem mod en måske svær vinter, og måske lidt svært forår, hvad ved jeg, men altså når vi er over på den anden side, ude i 2022, 23, 24, er bullmarkedet så intakt? Altså, der vil du jo så opleve, at obligationskøbene, de er reduceret kraftigt, hvis det ikke er helt stoppet, og så vil du opleve, at renterne er større. Mm. Alt andet lige. Og du vil så også opleve, hvis inflationen kommer til at, eller stigningerne i priserne generelt vil fortsætte og mangel på arbejdskraft, så vil du have en modersituation, altså i allerhøjeste grad. Men jeg har jo hele tiden længtes efter at få en normalisering på markederne, sådan så det er udbud og efterspørgsel, der regulerer renterne, det er dem, det, der regulerer aktierne, og det er det, der regulerer obligationerne. de her centralbanker, jamen, de kører ræset. Og det må vi sige. Og så kan der godt komme noget. Det kan godt blive en bumpy road, men altså bullmarked, ja. Digitalisering betyder rigtig, rigtig meget. Og så den grønne trend kan virkelig trække os. Altså, så på den måde kan man få en... det er store sektorer, så jeg vil nok sige, at det bliver ikke bæremarked, men det bliver volatilt. Måske et volatil fremtid lige her nært forestående i hvert fald. Ja, de næste par år, ikke? Ja. På den anden side, så burde det altså køre op. Vi er perle på. Det tror jeg også. Nå, det tror jeg. De her, ja, ordentlige varer. Ordentlige varer. Så kan man løbe længe, havde han også sagt på aktiemarkedet. Cool. Vi sætter et punktum der, og tiden er nemlig gået for os. For i dag, desværre, denne torsdag, tak til Lars Svendsen og til Helge Larsen. Tak til jer, der skrev ind til mig her i studiet. Der er masser af spørgsmål, og vi svarer altså på spørgsmål hele timen i morgen, så vil jeg samle op på nogle af dem der. Så lyt med igen i morgen. Tak fordi I lyttede med i dag, og på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.